तेरे साथ जो मेरा साथ है, फिर क्या मुश्किल की बात है। तेरे साथ जो मेरा साथ है, फिर क्या मुश्किल की बात है। फिर देखो सहारे दोस्तों से बहारे, इस रिश्ते को है ये दुआ। दुख मिलके सवारे सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा। चाहे जितनी दीवारे हौसला फिर ना हारे, यार यारों से होना जुदा। ओ यार यारों से होना जुदा। क्या है मन में कहीं दिल में ये जाने, रंग चेहरे के सारे पढ़े। वो जो हर दर्द के सामने आ गए, खुद को मुश्किल के आगे करे। क्या है मन में कहीं दिल में ये सामने आगे, खुद को मुश्किल के आगे करे। सारे मिलके पुकारे गम मिलके सुधारे, इस रिश्ते को है ये दुआ। दुख मिलके सवारे सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा। चाहे जितनी दीवारे हौसला फिर ना हारे, यार यारों से होना जुदा। ओ यार यारों से होना जुदा। एक धागे में है जो पिरोए हुए, एक गिरा की तरह हम लगे। ओ वक्त कैसा भी हो साथ रहते हैं वो, दिल में रखी हो जिनकी जगह। से उतारे जान भी सर से वारे, इस रिश्ते को है ये दुआ। दुख मिलके सवारे सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा। चाहे जितनी दीवारे हौसला फिर ना हारे, यार यारों से होना जुदा। यार यारों से होना।